Дзеі святых апосталаў, раздзел 20. Калі забурэнне сціхла, Паўла, паклікаўшы вучняў і падбадзёрыўшы іх, развітаўся і выправіўся, каб ісці ў Македонію. Калі ж прайшоў тыя мясціны і падбадзёраў тых многіх словамі, прыбыў у Грэцыю. І калі прабыў там 3 месяцы, то юдэі ўчынілі супраць яго змовы, дык ён сабраўся плыць у Сірыю і меў намер вяртацца праз Македонію. Праводзілі яго сапатэр Піраў з Берыі, Арыстарх і Секон з Тэсалонікі, і Гай з Дэрбы і Тімафей, а з азійцаў Тыхік і Трафім. Яны пайшлі наперад ды чакалі нас у Траадзе. А мы паплылі з Піліпаў па свяце праснакоў ды цераз 5 дзён прыйшлі да іх у Трааду, дзе прабылі 7 дзён. У першы дзень пасля суботы, калі сабраліся мы на ламанні хлеба, Паўла, які назаўтра меў выбрацца ў дарогу, гутарыў з імі ды зацягнуў прамову да поўначы. І многа светачаў гарэла ў святліцы, дзе былі мы сабраныя. А адзін юнак на імя Яўтых сядзеў на акне і забыўся глыбокім сном, бо Паўла доўга гаварыў. І змораны сном зваліўся з 3-га паверха ўніз і паднялі яго мёртвага. Тады Паўла сышоў на ніз, прыпаў да яго і, абняўшы яго, сказаў: «Не трывожцеся, бо душа яго ў ім». І, узышоўшы наверх, ламаў хлеб і еў, а потым навучаў яшчэ доўга, аж да світання, а потым выбраўся ў дарогу. А юнака прывялі жывога на вялікую ўсіх радасць. Мы ж, сеўшы ў карабель, паплылі ў вас, адкуль мелі ўзяць Паўлу, бо ён так загадаў, хочучы сам ісці пехатой. Калі пераняў нас у Асе, узяўшы яго, мы адправіліся ў Мітылену і, адплыўшы адтуль, апынуліся назаўтра насупраць Хіёса, а наступнага дня прыбылі ў Самос, а на наступны дзень дабраліся да Мілета, бо Паўла вырашыў абмінуць Эфес, каб не было яму затрымкі ў Азіі, бо спяшаўся па магчымасці адзначыць 50-ніцу ў Єрусалиме. З Мілета, паслаўшы ў Эфес, склікаў ён старэйшых царквы. А калі яны прыйшлі да яго, сказаў ім: «Вы ведаеце, якім я быў між вас ад першага дня, калі прыбыў у Азію, ды ўвесь час служачы Господу з усёй пакораю і ў слязах, і ў выпрабаваннях, якія напаткалі мяне з прычыны подступаў юдэйскіх, як я нічога не прапусціў карыснага, каб вам не абвясціць, ды вучыў вас публічна і па дамах, заклікаючы як юдэяў, так і грэкаў навярнуцца да Бога і верыць Господу нашаму Ісусу. І вось цяпер я, прынуканы духам, іду ў Єрусалим, не ведаючы, што мяне там напаткае. У адным толькі запэўнівае мяне Дух Святы ва ўсіх гарадах, кажучы, што чакаюць мяне путы і гора. Але я не дбаю лішне пра сваю душу, абы толькі завяршыць бег мой і служэнне, якое атрымаў ад Господа Ісуса, сведчыць пра Евангелле ласкі Божай. І цяпер вось ведаю, што ўжо больш не ўбачыце вобліку майго вы ўсе, з якімі я сустракаўся, прапаведуючы валадарства Божае. Дзеля таго запэўніваю вас сёння, што я чысты ад крыві ўсіх, бо я не ўхіляўся, каб прапаведаваць вам усю волю Божую. Зважайце на сябе і на ўвесь татак, над якім паставіў вас Дух Святы епіскапамі, каб пасвіць царкву Бога, каторую ён здабыў сваёй крывёй. Я ведаю, што па маім зыходзе уварвуцца да вас лютыя ваўкі, якія не пашкадуюць статка, ды паміж вас саміх знойдуцца людзі, што будуць прамаўляць адваротнае, каб пацягнуць за сабой вучняў. Таму чувайце, памятаючы, што я на працягу 3 гадоў днём і ўночы не пераставаў са слязамі настаўляць кожнага з вас. І цяпер, браты, даручаю вас Богу ды слову ласкі яго, якое мае магутнасць збудаваць ды даць спадчыну з усімі святымі. Не квапіўся я ні на чыё срэбра, ані на золата, ані на адзенне. Самі ведаеце, што гэтыя рукі зараблялі на тое, што было патрэбна мне і тым, што са мною. Ва ўсім паказваў я вам, што так працуючы, трэба ўспамагаць нядужым і памятаць словы Господа Ісуса, які казаў: «Лепш даваць, чым браць». Па гэтых словах, упаўшы на калені свае, маліўся разам з усімі. І стаўся плач вялікі паміж усіх, і кідаліся Паўлу на шыю ды цылавалі яго, сумуючы вельмі з-за слова, якое ён сказаў, што больш не ўбачаць вобліку яго. І правялі яго да карабля.